Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Josefine Kofod. Mikkel Elsinger, du har jo altså ikke set nogen af din datters seks svømmeopvisninger i løbet af sådan et år. Hvordan kan det være? Jamen, det skyldes jo de regler, man har lavet i hovedstadens svømmeklub, hvor man i Tingbjerg-afdelingen har lavet nogle ganske særlige regler, som gør, at fædre ikke må komme ind og se deres døtre, når de nu går på et kønsopdelt hold. Og hvordan fandt du ud af det? Jamen, det fandt jeg ud af ved at man, kan man sige, blev afvist. Jeg kan man sige, havde hørt rygterne, og så i kraft af, at min far var nede og aflevere første gang, og fik at vide, at han altså ikke kunne komme ind og se. Han troede, han kunne være en del af det. Så ringede jeg klubben og optalte med formanden, og fik bekræftet, at det var sådan, reglerne var. Det stod ikke på daværende tidspunkt på deres hjemmeside, så man havde ikke rigtig mulighed for at kunne have orienteret sig om, at det var sådan, reglerne var på forhånd. Udover det helt lavpraktiske problem med, at du ikke kan komme ind og se din datter, hvorfor er det så, at du blandt andet i Berlingske har problematiseret det her, og har jo altså både været i kontakt med svømmeklubben, men også med Københavns Kommunes borgmester? Hvad er det, du synes, der er problemet? Det er et misforstået hensyn. Jeg er med på, at man tager hensyn til nogle forskellige folk i vores samfund. Det synes jeg er en god idé. Men jeg har svært ved sådan at se det helt store formål med det her hensyn. Klubben, kulturborgmesteren snakker om, at så kan man lære det danske foreningsliv. Men jeg ser jo bare, at min datter og hendes veninde er de to eneste etnisk danske på holdet, ud af måske et hold på 12-15 stykker. Så kan man så spørge sig selv, om man synes, det er det danske foreningsliv. Og det vil jeg da sætte spørgsmålstegn ved, om det hjælper det her. Så ud over at de her piger på svømmeholdet, som altså er indvandrerpiger, ud over at de jo så ikke har adgang til det foreningsliv, du og jeg kender fra spejder og svømning osv., hvad er så problemet? At vi ikke møder kulturerne, altså hvis vi skal lære lidt af hinanden som kultur, så er vi nok nødt til at mødes. Jeg har egentlig forestillet mig, at foreningerne kunne være et godt sted at mødes, og så oplever man, at det er det tilsyneladende ikke, fordi at man har lavet nogle regler, som også, hvad kan man sige, etnisk danske forældre har svært ved at sluge de her regler, eksempelvis med, at man fjerner ligestilling mellem kønnene, at det ikke er en forældre, der kan få lov at kigge på, men at det er et særligt køn, der kan få lov at kigge på. Og vi snakker altså børn. Vi snakker børn fra 5 til 9 år, som man ikke kan komme ind og kigge på. Jeg synes, det er nogle fjollede regler. Mm. Du har jo altså så flere gange forsøgt at få et svar fra den ansvarlige borgmester i København, nemlig kulturborgmesteren fra Alternativet. Hende har vi også forsøgt at få fat i dag, kan jeg afsløre flere omgange. Og på trods af, at hun jo selv har stillet op tidligere på ugen, så vil hun nu ikke længere stille op, da hun ikke vil have en debat om salafisme, som hendes pressemedarbejder sagde til mig. Det synes vi selvfølgelig er rigtig ærgerligt, men du nåede jo at få et svar fra hende i sin tid. Og her der svarer hun jo blandt andet, at du bare kunne finde dig et andet svømmehold. Og det er jo igen rigtig, rigtig uheldigt, kan man sige, fordi jeg prøver jo at invitere den alternative borgmester til en dialog om, hvad vi kan gøre. Jeg havde da håbet på dialogkaffe eller dialoglatte, eller hvad man nu gør i Alternativet, det ved jeg ikke. Og i stedet for, så bliver jeg mødt af sådan en kold spand vand i hovedet og får at vide, finde et andet hold. Og det styrker jo bare det her med, at vi grupperer os igen, ikke? Vi segregerer os, og det er rigtig uheldigt, at de her kulturer ikke får lov at møde med hinanden, ikke? Så det er det synes jeg var rigtig trist og ærgerligt, at man ikke, kunne få en snak omkring det. Du er til selv dagligt folkeskolelærer, altså en af dem, som man vist roligt kan kalde sådan hverdagens helte, hvor man mødes høj som lav. Kender du til steder fra folkeskolen, som vi jo ellers også betragter som et af de vigtigste steder, at man kan mødes på tværs af kultur og velstand og hvad ved jeg, til lignende eksempler fra din egen hverdag? At man grupperer sig på den, ja. Jamen, altså, ja, det er der noget, vi bøvler med, og det er der noget, vi i den grad prøver at gøre en blandet klasse til en homogen masse på en eller anden måde, selvom vi er meget forskellige, og det er nogle gange, man skal bruge lidt ekstra krudt på at forklare, fortælle, formidle omkring, hvad er det for en tur, vi nu skal på? Eller hvad er det nu for et klassearrangement? Hvorfor er det vigtigt, at alle møder op og deltager i det her? Det er noget, som man som lærer og pædagog i skolen bruger enormt meget krudt på. Og man kan også sige, når de her børn, med mindre de selvfølgelig vælger en privatskole senere, jamen så vil de jo også få svømmeundervisning i skolerne. Og der har vi jo ikke mulighed for at kønsopdele. Det er i hvert fald slet ikke det, vi tilbyder i den almindelige folkeskole. Så jeg forstår ikke, hvorfor det her tilbud skal være her, og jeg forstår heller ikke, at man som svømmeklub ikke har et klart svar på, hvorfor jeg ikke må være der. Man har taget kan sige, et hensyn til nogle piger. Og de er gået hen, og kan man sige, de har i hvert fald set bort fra de rettigheder, vi har i samfundet normalt. Og så har de ikke et klart svar på, hvorfor de har gjort det. Det undrer mig rigtig, rigtig meget. Umiddelbart ser det ikke ud til at være det store integrationsprojekt, som de har råbt op om siden 2016, at det her det er virkelig en succeshistorie. Jamen, det kommer lidt an på, hvordan man hvis det var på. Det, var det så i orden, at du som far ikke kunne få lov til at se din datter svømme? Jeg ved det ikke. Altså, jeg mangler i hvert fald at se resultater, ikke? Jeg kunne måske æde den på en eller anden måde, hvis de kunne se. Prøv at høre. Vi mødes faktisk sammen som kulturer. Der sker de ting. Og ja, vi er godt klar over, at det går ud over dig som far, men det giver de gode effekter på en eller anden måde. Det, jeg ser, det er noget helt andet. Det er bare, at vi har delt os op som kulturer, og det tror jeg ikke på er den rigtige vej frem. Jeg siger hele tiden, at vi skal mødes som kulturer, så vi kan lære noget af hinanden. Og det er jo det modsatte. Så selvom man kan sige svømmeklubben, jeg ved ikke, om de har fået nogle penge til at lave det her integrationsprojekt, eller hvad de har. Jo, de har søgt Københavns Kommunes udviklingspulje til at starte de her fire integrationsprojekter. Yes. Jamen, men så mener jeg ikke, at man kan være tilfreds med, at sådan i praksis, at det er det, der sker ude i svømmeklubben. Så må man jo også som borger, som politiker, råbe lidt højt nu og sige, prøv at høre, kan vi gøre det bedre? Fordi vi skal mødes som kultur, ellers så sker der ikke nogen integration. Her til sidst, Mikkel Elsinger, hvordan forklarer man sin 6-årige datter, at man ikke kan komme og se hendes svømmeopvisninger, fordi man er mand? Det gør man ikke. Altså, fordi det er for langt ude, at man skal til at gøre det, og man skal til at finde på undskyldninger, hvorfor far ikke kan være der. Så der kommer der nok en hvid løgn og siger, far har lidt travlt her, eller hvad det nu kunne være. Det bliver i hvert fald under ingen omstændigheder den undskyldning, hun kommer til at høre. Tusind tak. Selv tak. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Er kønsopdelt svømning en god ting, fordi det giver muslimske piger, der ellers ikke ville få lov til at gå til svømning, muligheden for at komme i svømmehallen? Eller er den kønsopdelte svømning et knæfald og et problem for integrationen? Det diskuterer vi i dag. En svømmeklub i den københavnske forstad Tingbjerg er de seneste dage blevet kritiseret, fordi de tilbyder kønsopdelt svømning. I Aarhus valgte byrådet i 2017 at gennemføre et delvist forbud mod kønsopdelt svømmeundervisning. Og Venstre i København ønsker sig noget tilsvarende, men det vil hovedstadens kulturborgmester fra Alternativet ikke være med til. Hvad mener du? Skriv ind med din holdning på 42 600 247. Det er i hovedstadens svømmeklub i Tingbjerg, at man har kønsopdelt svømmehold for piger og drenge, der er mellem 6 og 9 år. Når der er forældredage 6 dage om året, hvor forældrene altså kan komme og se børnene svømme, så er det kun kvinderne, der må se pigeholdene svømme. Mænd har ingen adgang. Og det er altså derfor, vi lige hørte Michael Elsinger, der jo altså ikke havde mulighed for at tage til svømning med sin datter. Svømmeklubbens beslutning den har mødt et væld af kritik. Kritikken lyder blandt andet, at det bekræfter et usundt mandesyn, det seksualiserer børn, det hæmmer integrationen, og at det får flere moderate muslimer til at vælge de kønsopdelte hold, fordi det forventes af dem. Velkommen til dig, Allan Nyhus. Tak. Du er bestyrelsesformand for hovedstadens svømmeklub i Tingbjerg og er jo altså midt i den her debat. Og det er jo ikke første gang, I er det, men den er jo så kommet op og vende igen med Berlingskes interview i søndags eller mandags med Michael Elsinger, som vi hørte et interview med her. Hvorfor er det, at I har lavet kønsopdelte svømmehold, hvor fædrene altså ikke har mulighed for at se deres døtre til de her svømmeopvisninger? Ud af vores cirka 500 hold i hovedstadens svømmeklub, som er i 13-14 svømmehaller, der er omkring 10-20 af dem jo så kønsopdelt, og det er jo primært dem, der er i Tingbjerg. Og det har vi valgt at gøre, fordi vi kunne se tilbage i 2013, da vi startede det her projekt, at det var et område, hvor der ikke var særlig mange børn, der gik til svømning. Og jeg har selv i mine unge dage, der ligger et stykke væk, været træner i Tingbjerg, og der havde jeg også kun en enkelt hold. Det var det eneste, vi kunne stemme sammen dengang. Og siden vi startede i 2013, der har vi haft over 400 piger og over 300 drenge igennem det her tilbud. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at I kunne få flere til at svømme ved at gøre det her? Præcis. Vi er jo en svømmeklub, og for os handler det om at få nogen ind at svømme og lære glæden med vand. Så det er jo det, der handler om for os. Den her kritik er jo, som jeg nævnte, ikke ny, men så blusset op igen. Kan du forstå, hvor den kritik den kommer fra? Kan du forstå den bekymring, der er? Det kan jeg sagtens, og jeg synes, det er helt i orden, vi taler om det her en gang imellem, fordi for os har det jo heller ikke handlet om at lave kønsopdelt svømning. For at lave kønsopdelt svømning, det er et middel til at nå et andet mål, altså at få nogle flere mennesker ind i foreningslivet. Og jeg synes, det er helt i orden, vi taler om det, og vi står gerne på mål for det, vi gør. Det, jeg måske godt kunne tænke mig, at vi gjorde med debatten nu, det var, at vi begyndte at tale nogle løsninger, fordi det, vi er blevet konfronteret med både sidste gang dem op og nu igen, det er, at vi får at vide alle de ting, vi ikke må. Men der kommer ikke nogen at fortælle os, hvordan vi så kunne gribe det andet. Jeg vil bare sige, at vi er altså bare en svømmeklub. Ja, og der vil jeg jo faktisk gerne lige gå en lille smule fra manus her, fordi vi er faktisk meget taknemmelige for, at du vil stille op. Fordi det er jo sådan, at kulturborgmesteren for Alternativet i København har besluttet sig for, efter hun deltog i en debat om det her i onsdags, at hun ikke længere vil stille op. Og det havde jo været helt oplagt af de mennesker, vi stemmer på hver fire år ved kommunalvalget, og at det ligesom er dem, der skal stå på mål for den her beslutning. Og det synes jeg også, det er vigtigt lige at få med, og derfor så er det også meget fint, at I vælger at stille op og stå på mål, for I træffer den her beslutning. Og det er jo sådan, at I er støttet af Københavns Kommune, så det er jo ikke sådan, at Københavns Kommune er bundet på hænder og fødder og ikke kunne bede om at lade være med det. Men hvis vi så lige vender tilbage, kan du så ikke prøve at fortælle, hvad det er, du mener, det har gavnlige effekter for de her piger, at de deltager i den her kønsopdelte svømning? Jo, altså jeg skal prøve. Vi går jo ind i nogle andre områder end det, der er mit hovedområde, altså svømning, ikke? Og det er jo ligestillingsdebat, og der er mange ting i det, men sådan som vi ser det, og når vi siger vi, så er det jo en enstemmig bestyrelse i hovedstadens svømmeklub, så handler det jo om, at de her piger, de har tidligere kunne se deres brødre gå til svømning. Og nu kan så der var de jo ikke i min verden ligestillet i forhold til det. Nu kan de også selv gå til svømning. Så jeg mener, at de har fået mere ligestilling, end de havde før. Så er det jo også historisk set, altså danske kvinder efter 2. verdenskrig har jo også haft gavn af at gå ind i kvindefællesskaber på forskellige vis. Der har idrætsforeningerne jo også været et sted, hvor kvinder kunne, undskyld udtrykket, lære at stå på egen ben i forhold til en dominerende mandskultur, der var dengang. Det er der nogen, der vil sige, det også er i dag, men det er en anden snak. Og der er de her piger med andelingsbaggrund måske et sted i dag, hvor de skal lære at frigive sig lidt af den rolle, de har hjemme i familien. Og det mener jeg, de kan, når de kommer ind i foreningslivet. Og jeg vil også sige, at vi har jo også stadigvæk, ikke nogen sammenligning i øvrigt, men vi har også kvindefællesskaber i dag, hvor der er danske kvinder, altså der er Femølejren, Jeg har selvfølgelig også søgt på nettet oven på den her debat igen. Der er jo masser af fitnessklubber, der tilbyder kun for kvinder. Og i den anden boldgade er der jo også fædregrupper efterhånden med barselsfædre osv. osv. Så det her med kønsopdeling er jo ikke noget, vi har fundet på. Jeg tror, at det som i hvert fald bekymrede mig, da jeg læste artiklen i Berlingske, det var det her med, at en moderne far, altså en folkeskolelærer, ikke? En af altså virkelig hverdagens helte, nogle af dem, der binder det her samfund sammen, han kan ikke få lov til at komme ind og se sin datter, når hun optræder til de her turneringer, eller hvad det nu kan være, altså svømmeopvisninger 6 gange i løbet af et år. Kan du forstå, hvordan det kan være svært, at man som mand endelig har været med til at påtage sig ansvaret for, hvad der foregår i hjemmet, og man deltager i sit barns fritidsaktiviteter, og så står man simpelthen i den helt aparte situation, at fordi at man har fået en pige, så kan man ikke få lov til at se hende? Ja, det kan jeg sagtens forstå, og jeg har mødt Mikkel i går, og vi har talt igennem, og vi har haft en meget konstruktiv snak med hinanden. Jeg har selv haft barsel med mine 2 børn, og det er en stor fornøjelse, så det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Og det er også derfor, at vi som svømmeklub har prøvet at give Mikkel et andet tilbud. Altså vi har i den aldersgruppe, hans datter er, har vi cirka 200 hold i byen. Og det er selvfølgelig ikke dem alle sammen, der ligger nærheden af, hvor Mikkel bor. Men jeg håber, at han, hvis hans datter skal gå til svømme næste år, måske så kan finde et af de andre steder i nærheden. For det vil vi meget gerne hjælpe med. Ja, og det er jo så der, hvor man bevæger sig fra Mikkel over til det lidt større perspektiv, fordi lad os være ærlige, Mikkel kan nok godt gå ud og finde et andet svømmehal i København, eller en anden svømmehal, eller et andet svømmehold til sin datter i København. Men hvis vi bevæger os op på det mere principielle niveau og væk fra Mikkel, hvordan ved I så, at det her ikke er med til at forstærke de her meget traditionelle patriarkalske kønsroller, der er i minoritetsmiljøerne, når de her 6-årige piger ser, at man jo altså adskiller drenge og piger? Det synes jeg er bestemt et argument, der er værd at lytte til. Og der må jeg bare gå tilbage til det, jeg sagde før, altså hvor mange børn vi har fået svømmehallen siden det her begyndte. Altså over 500-600 børn til sammen, som vi jo ikke mødte før vi havde gjort det her. Men det er da et åbenlyst dilemma, at hvor meget skal vi gå på kompromis med vores klassiske danske måde at se tingene på, men så vil jeg igen gentage det, jeg sagde før. Det her, det er jo ikke første gang, man har kønsopdelt i vores samfund og fået noget godt ud af det. Nej, men det er måske, det er jo så ikke første gang, for det er jo ikke første gang, den her debat, den kører, men det er jo i hvert fald ikke noget, vi andre forældre går og overvejer, om vores søn eller datter skal gå på et svømmehold, som udelukkende er for det ene køn. Nej, det har du ret i. De er jo ikke dem, der fylder mest, men der er også danske piger på de her hold. Og sidste gang debatten var op, der er vi blevet kontaktet af forældre, som har sagt, at for deres piger var det rigtigt at komme til et kønsopdelhold. Det har formentlig været på grund af nogle blufærdighedsårsager. Der er jo mange ting i samfundet også, der gør, at der er en anden kropskultur i dag, end der måske var for 20-30 år siden. Så det er også et element i det her. Jeg vil også sige, vi har jo også voksenhold for kvinder. Det har vi haft i 15-20 år. Hvor at de svømmer kun for kvinder, og det er jo også danske kvinder, så det her det er jo ikke kun noget, der kommer fra en fremmed kultur. Nej, kan du ikke lige prøve, for vi lige en gang for alle, for det kan også se, det bliver også spurgt om på sms'en, sådan, kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan I definerer et kønsopdelt hold? Det er, at der kun er enten drenge eller piger på, og at træneren også er det i pågældende køn, og at der så ikke er adgang for andre end det pågældende køn i svømmehallen. Okay, så man rydder simpelthen svømmehallen eller afskærmer på en måde, så der kun er det ene køn. Lige præcis. Har I oplevet andre fædre, som har udtrykt en skuffelse og en bekymring for ikke at kunne få lov til at komme ind og se deres egne døtre? Ikke i de her 3 år, vi har talt om det, nej. Og heller ikke tidligere. Grunden til at spørge er jo fordi, at ligesom at vi jo så roser Mikkel for at være en aktiv del af sine børns fritidsinteresser, så var det jo noget, som man også kunne mene, at de her minoritetspigers fædre kunne have en interesse i for at træde ind i det danske samfund og den her forsamlingskultur og ligestilling mellem kønnene, at de netop også fik muligheden for at se deres døtre boldre sig i vandet. Ja, men det har du ret i. Og en del af den her, hvis jeg må bruge det udtryk, rejse vi er på, det er også at hjælpe de her mennesker til at komme et andet sted hen. Blandt andet arbejder vi med at lave forældreudvalg i den kommende sæson. Vi har tænkt lidt over det over, hvordan vi kunne skrue det sammen, og det gjorde vi også, før vi havde den her debat. Og fædrene følger også deres børn til svømningen, de kommer bare ikke med ind i svømmehallen. Sådan et forældreudvalg, skal det så kun bestå af mænd eller kvinder? Det er så begge køn. Det skal være begge køn. Ja. Okay. Og gør I det her, fordi I ser det som første skridt til, at man kan arbejde sig væk fra den kønsopdelte svømning, eller er I okay med, at det er sådan? Eller er det målet, at man om 5 eller 10 år kan droppe den kønsopdelte svømning? Som jeg sagde til at starte med, så er der ingen i bestyrelsen i Hovedstadens Svømmeklub, som har kønsopdelt svømning som mål. Det er et middel. Og jeg kan ikke sidde og sige her, hvornår vi når det en eller anden punkt, men det er da helt klart vores tanke med det her, at vi skal sluse nogle nye mennesker ind i vores foreningsliv. Og jeg vil også sige, ud af de her mange børn, vi har haft igennem, der har vi uddannet mange af dem til hjælpetræner også, og trænere, som kommer ud og så er træner på vores kønsblandede hold. Og det er også pigerne, der er det. Det er primært pigerne, som viser interesse for at blive trænere. Og cirka 30 af dem har vi uddannet til træner og hjælpetræner, som står ude i de københavnske svømmehaller nu og underviser. Så hvad er vigtigst for jer eller for dig som person? Du behøver ikke at tage hele svømmeklubben med her. Er det, at flere børn går til svømning, eller at vi prioriterer de her helt grundlæggende danske principper, værdier og syn på vores kønsroller? Det skal gå hånd i hånd, og det er også derfor, at vi har andre tilbud. Vi kunne aldrig finde på at kønsopdele alle vores svømmehold. Mm. Men giver man de her piger et indblik i de her grundlæggende danske principper og værdier og vores syn på kønsroller ved netop at adskille dem fra drengene? Du giver de her piger, for eksempel, så står der jo kvindelige svømmetrænere på kanten, og det er jo rollemodeller for de unge piger, som viser, at piger kan også godt stå og være en lederfigur. Så når de her piger, det er jo et hold, der går fra pigerne er 6 til de er 9 år, kan man så fortsætte på et rent pigehold derefter? Ja, det kan man godt. Vi har pigehold, som sagt, altså også kvindehold, vi har helt op til 25 år. Jeg vil også lige sige, for det har ikke været så meget frem i debatten her, vi har altså haft kønsblandet hold i Tingbjerg i år. Der har ikke været så stor søgning på det, men det betyder ikke, at vi giver op. Vi har haft teenagehold, vi har også haft børneholdene, og det kommer vi også til at have næste år, fordi det er et naturligt næste skridt. Der er også nogle ting, som i starten blev der ikke sådan betalt stabilt kontingent. Det bliver der også nu. Der er stabilt fremmøde, de er også med til svømmestævn, og som jeg sagde før, så er de også blevet uddannet som trænere og kommer ind på kønsblandet hold og underviser. Okay. Caroline Stage, der sidder i Københavns Borgerrepræsentation for Venstre, hun mener, at det her det er et rigtig dårligt initiativ, hvis man går op i kvindernes ligestilling. Prøv lige at lytte med en gang. Jamen, det synes jeg er rigtig beskæmmende. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg synes, det er et rigtig dårligt initiativ, hvis man vil sikre, at de her piger også får en stemme i debatten og sikre, at de får ligestilling og er på lige fod med mænd i fremtiden. Jeg synes, det er en glidebane, og jeg synes, det er rigtig problematisk, at de får kommunale midler til at gøre det her. Synes du, at de bærer en del af ansvaret ved at have sat det her i gang? Jeg synes da i hvert fald, de har en del af ansvaret for integrationen i København. Kultur og fritidsbeskæftigelse og beskæftigelse generelt er jo nogle af de drivere, vi har for at få børn, unge og voksne af en etnisk baggrund integreret ordentligt i det danske samfund. Og ved at lave knæfald over for nogle af de her patriarkalske normer, som der er i nogle af de her samfund, og ved at sige, at der er forskel på, om du er kvinde eller om du er mand, så er vi altså ude på en glidebane og noget, som ikke er sammenlignet med de danske værdier, vi har. De bryster sig af på hjemmesiden, og det var altså deres tal. Vi har ikke kunnet finde tal andre steder. Men der skriver de, at første år fik klubben 100 nye svømmer af Lene i Tingbjerg, og andet år over 200 tilmeldte i Tingbjerg. Det vil sige, at du har altså fået nogle nye medlemmer ind i det her foreningsliv. Er det ikke at foretrække? Har de ikke luret den her lang tid, før I politikere gjorde? Jeg tror, at der er nogle andre ting, der er vigtige. Jeg tror, det er vigtigt, at vi går ud samlet som kommune og som kultur- og fritidsforvaltning og siger til de her unge piger og børn, at vi kæmper for deres sag. Vi kæmper for deres ret til at være lige så meget værd, som mænd er i det her samfund. Det er det, vores samfund er bygget op på. At de så ikke kan komme til svømning i de næste par år, det vil være ærgerligt. Men de kæmper jo netop for, at de på sigt kan komme til at gå til svømning på lige vilkår med drengene. Og det tror vi altså kun, at de kan, hvis vi tager hvis vi siger stop nu, og vi tager en kamp med deres forældre om, at piger og drenge i det danske samfund skal og kan de samme ting. Så når de skriver, at al kønsopdelt svømmeundervisning foregår i svømmehaller, hvor vi har mulighed for at afskærme vinduerne, eller svømmehaller uden vinduer, således at det ikke er muligt at kigge ind i svømmehallen under undervisningen. Hvilke følelser vækker det så i dig? Jamen, jeg synes, det er noget pjat, og jeg synes, det ligger så langt fra det Danmark, jeg er opvokset i. Jeg har en arbejdende mor, som har arbejdet meget, kommet sent hjem. En far, som har arbejdet lidt mindre, vasket tøj, lavet mad, gjort rent og passet børn. Og det kunne sagtens have været omvendt, men min mor har i hvert fald lært mig, at piger og drenge og kvinder og mænd, de både skal og kan de samme ting. Og de skal have de samme muligheder, og det her, det går så stik imod alle de værdier, jeg har fået med hjemme fra mig af, og de værdier, der bør være danske, og det synes jeg er virkelig ærgerligt. Hvordan ved du, at det her har noget med, om børnene er lige at gøre, altså at de ikke svømmer sammen? Er det ikke mere et hensyn, nå, der bliver taget? Så vidt jeg ved, at mænd må godt, og drenge må godt svømme, mens der er kvinder i lokalet, som er påklædt. Så er det ikke et hensyn og ikke et spørgsmål om, at pigerne er mindre værd? Det er da bestemt ikke et hensyn, hvis nogen må noget, som andre ikke må. Vi skal være lige for loven, men også lige for de værdier, som der er i Danmark. Det synes jeg er et helt misforstået hensyn at tage, og en helt misforstået tolerance at tage, i stedet for at tage dialogen og kampen med de her mennesker, som har et andet menneske- og kvindesyn, end vi har. Hvis alternativet er, at de her piger, de jo ikke kommer til svømning, er det så ikke i alles interesse, at de kommer afsted? Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis de her piger ikke kommer til svømning, men jeg synes, der er nogle mere grundlæggende kampe, man skal tage for de her piger, og det er kampen om, at de er lige meget værd i forhold til de drenge, som de går rundt med i hverdagen, og at vi skal have nedbrudt de her patriarkalske kulturer, som ikke har det syn på piger og på kvinder, som vi har her i Danmark. Det synes jeg er et problem. Det der kønsopdelt svømning og hele tiden stå til fals for andre religioners værdier i modsætning til vores, det er et skråplan, og det er en misforstået integration. Vi skal have dem ordentligt integreret i det danske samfund og få dem til at forstå de danske værdier. Det siger altså Caroline Stage, der sidder i borgerrepræsentation for Venstre, og jo er en af dem, som så er imod i kommunen, at man bruger skattekroner på, at I kan lave det her kønsopdelte svømning. Lad os vende tilbage til, hvor vi startede. Altså, I går på kompromis med nogle af de her grundlæggende principper og værdier. Jeg kan også se, at sms'en er heller ikke helt en stor fortaler for kønsopdelt svømning. Simpelthen for, at et antal piger får muligheden for at svømme. Er der ikke grænser for, hvor langt I bør gå og hvad I bør tillade i hensynet til de få? Det er der bestemt. Der er masser af grænser. Eksempelvis så er der jo ikke nogen, der kommer og dikterer os, hvilken beklædning vores trænere skal have på. Der er ikke nogen, der dikterer os, hvad er det for nogle danske eller udenlandske trænere, vi skal have. Der er ikke nogen, der dikterer os, hvad man må inde i svømmehallen osv. Og jeg vil også sige, der er jo ikke nogen med muslimsk baggrund, der er kommet til os og sagt, hvordan vi skulle lave det her svømmetræning. Der er ikke nogen, der er kommet og stillet krav til os. Vi har jo haft et oprigtigt ønske om, fordi vi har også værdier i Hovedstadens Svømmeklub. En af dem hedder Svømning for Alle. Vi har haft et oprigtigt ønske om at få nogle flere børn til at komme og svømme. Og så har vi jo undersøgt i det her område, hvad skal der til for, at de her børn og familier vil komme til svømning. Vi har talt med boligsociale konsulenter, det hedder områdesekretariat, og folk, der vidste noget om det her. Og der er mange parametre, men en af dem det er altså det kønsopdelte. Så det har vi valgt at følge, og har jo også haft succes med det. Og så kan jeg godt høre, jeg synes, Caroline siger jo mange fornuftige ting, men det, hun jo ikke svarer på, det er, hvad vil hun så gøre for at bryde med de her strukturer, som hun taler om, der jo er? Det må man selvfølgelig anerkende, de er der. Hvad er det, hun vil gøre? Som jeg startede med at sige, hvad er det, folk vil gøre for at nedbryde de her ting? Vi har det sådan lidt, at vi må starte et sted, og hvis vi lukker døren helt i, så kan vi være helt sikre på, at der aldrig kommer nogen ind. Allan Nyhus, tusind tak, fordi du var med. Som altså er bestyrelsesformand for Hovedstadens Svømmeklub i Tingbjerg. Og endnu en gang, tusind tak, fordi du vil stille op. Vi ville jo rigtig, rigtig, rigtig gerne have haft Alternativets borgmester for kulturområdet og fritidsområdet i København med Franciska Rosenkilde, men hun har besluttet sig for, at hun ønsker ikke at stille op i den her debat mere. Send en sms ind på 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Er kønsopdelt svømning en god ting, fordi det giver muslimske piger, der ellers ikke ville få lov til at gå til svømning, muligheden for at komme i svømmehallen? Eller er den kønsopdelte svømning et knæfald og et problem for integrationen? Det diskuterer vi i dag. en svømmeklub i den københavnske forstad Tingbjerg, er de seneste dage blevet kritiseret, fordi de tilbyder kønsopdelt svømning. I Aarhus valgte byrådet i 2017 at gennemføre et delvist forbud mod kønsopdelt svømmeundervisning. Og Venstre i København ønsker sig noget tilsvarende, men det vil hovedstadens kulturborgmester fra Alternativet ikke være med til. Hvad mener du? Skriv ind med din holdning på 42 600 247. Velkommen til dig, Yasser Ghanbani. Du er debattør, og så har du altså afghanske rødder og blandet dig også i den her debat på Facebook. Og der problematiserer du det her med, at børnene i Tingbjerg, de bliver kønsopdelt på de her svømmehold. Hvorfor? Jamen det gør jeg, fordi at, jeg kan godt forstå hensynet, man tager, og hvilken initiel ønske, man har med projektet. Men med sådan nogle her sager skal man være meget varsom hvad for nogle ting, man simpelthen tilføjer i det miljø, man prøver at nedbryde strukturer i. Og det, med det mener jeg, at altså, det kan gå hen og blive, altså, det kan gå hen og blive en legitimisering af de ting, vi synes er problematiske. Og det kan ikke bare blive en legitimisering, det kan blive en legitimisering, som er statsstøttet og institutionelt. Hvad betyder det, når du siger, at man legitimiserer de her kønsroller? Jamen det gør, altså det sender jo et signal, og nu til dag så er vi jo i politik meget bevidste om, hvad for noget signal vores tiltag sender. Men det sender jo et signal om, at ja, vi vil gerne imødegå det syn, I har. Og så hos modtageren er der et eller andet, jamen okay, men så kan vi godt have det syn. Jeg så hellere, at man imødegik det syn, som man jo, altså jeg tror, vi alle kan være enige om, at det er problematisk, at man simpelthen pådutter sin 6-årige datter og skulle gå til kønsopdelt svømning. At man brugte ressourcerne og integrationskonsulenterne på at gå i dialog med dem her og se, hvorfor er det? Fordi her noget andet er, at det er meget svært at finde islamisk belæg for det her syn også. Altså, hvor kommer det fra? Og så, altså, og hvorfor jeg synes, man skal være passelig, det er, at det er meget nemt at så tage de her tal frem og så sige, prøv at se her, så mange hundredvis af unge, vi har fået ind i foreningslivet med de her tiltag. Det synes jeg jo godt kan være bekymrende på sin vis, ikke? Fordi at hvor mange af de unge, hvis ikke det her tilbud var der, altså, og nu kan det godt være, at det ikke ville være særlig mange, men hvor mange af dem ville kunne være på, kønsblandet hold? Altså, at det her, det kan have den lidt voldsom bivirkning, at fra at der var måske en lille andel af piger, der ikke måtte gå til svømning, så har man nu en stor andel af piger, der går til svømning, men mange af de piger vil have gået til svømning på kønsblandet hold, og derfor har man ligesom legitimeret den her idé om, at Gud forbyder, at der var en dreng eller en mand til stede. Ja, og der er bare et stærkt argument internt i miljøet også, det er, hvorfor i alverden sender I jeres børn til kønsblandet svømning, når der er det her tilbud? Man kan bare sige, at det eneste, der ikke har noget at sige i det her, det er barnet. Og det, der har man bare sådan set sat en retning, og det er en statsligt støttet retning. Så den her retning, hvor man altså er med til at legitimere det, da vi talte sammen tidligere, der nævnte du det her eksempel med, fra din egen baggrund med kristendomsundervisning. Kan du ikke prøve at indvie lytterne i det? Ja, men det kan virke langt fra, men det er bare det her med, at i sådan nogle muslimske miljøer, der er der konstant sådan en sondring af, hvad gør de andre? Og hele fællesskabet udvikler sig på den front. Hvad gør de andre? Hvis nu for eksempel helt vildt mange begynder at tillade sig et eller andet, så gør man det. Hvis nu en hel masse begynder at gøre noget, der er regressivt, så bliver det også den vej, man følger. Ved os, der var det sådan, at det var aldrig noget problem for mig i folkeskolen at gå til kristendomsundervisning. Men så lige pludselig så begyndte nogle kammerater, jeg kendte, at ikke gå til kristendomsundervisning, og det fik de lov til af skolen, fordi at de kunne begrunde det med, at de var muslimer. Og så skulle jeg heller ikke gå til kristendomsundervisning. Nej, fordi så var der ligesom opstået den her... Så var det sådan så er det forkert at gå til kristendomsundervisning. Ja, og det ville det ikke have været. Dine forældre var grundlæggende temmelig ligeglade med, at du gik til kristendomsundervisning. Jeg tror ikke, de havde tænkt over det. Altså, det var ikke noget, der lå den på sinde. Men så går man hen i fællesskabet, eller hvor end man mødes. Og i København er det jo meget stærkere, fordi der er så mange etablerede moskéer. Og så bliver det jo sådan set bragt op. Hey, hvad med jeres børn? Hvorfor gør de det her, når de kan gøre det her? Så den sociale kontrol kommer til at leve i bedste velgående. Jamen, det er i hvert fald det, man skal være opmærksom på, at når man laver sådan nogle her tiltag, så planter man noget, der er i den dynamik, som den sociale kontrol i de her miljøer spiller, florerer i. Ikke? Med i studiet, der har vi også dig, Karolina Magdalena Meyer. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forhenværende medlem af Folketinget for Alternativet, og har jo også blandet dig i den her debat, men jo med argumenter af helt modsatrettet foretegn, fordi du synes faktisk, at det her det er en rigtig, rigtig god idé. Kan du ikke prøve at forklare, hvorfor det er det? Jamen, jeg synes, det er en god idé ud fra den præmis, der hedder, at det er sindssygt vigtigt. Altså, jeg vil lige starte med at sige, at jeg har stor respekt for Yassers input, fordi at han kender jo nogle af de miljøer, som vi taler om her indenfra. Men det er så vigtigt at få nogle af de her piger ind i foreningslivet. Det er udgangspunktet. Og så kan vi spørge os selv, hvordan gør vi så det? Og der tror jeg, at det med at lave de her hold, som vi jo også har hørt, faktisk har haft den effekt, at der er kommet flere piger til svømning, det er et første skridt i forhold til at få dem ind i foreningslivet, og derfra arbejde med nogle af de her familiers meget sådan traditionelle syn på de her kønsroller, som jeg jo heller ikke på nogen måde bakker op om. Så det er jo ikke, fordi jeg synes, at vi skal vedligeholde nogle strukturer, men for mig er det faktisk en ret pragmatisk tilgang til, hvordan kan vi arbejde effektivt med integration. Fordi da jeg så før, han sagde noget, som jeg faktisk lige skrev ned, for det vil jeg gerne spørge dig om. Jeg så siger på et tidspunkt nu, du må rette mig, hvis citatet ikke er helt korrekt, men sådan, at vi finder det jo alle sammen problematisk, at seksårige piger går til kønsopdelt svømning. Og så tænkte jeg, det ved jeg ikke. Gør du det, Carolina Magdalena Meyer? Finder du det problematisk, at seksårige piger går til kønsopdelt svømning? Altså ikke i sig selv. Ikke i sig selv. Altså, hvis det er blandet på tværs af danske og etnisk danske og ikke etnisk danske piger osv. Altså, jeg har gået til pigefodbold i 20 år. Ikke? Ja, altså, men det der så bare er problemet med det her, det er i hvert fald, hvis vi skal tage Mikkel Elsinger, der jo er far til en af de her piger, hvis vi skal tage hans tal for gode varer, så var det spørgsmål, om de var to piger, der var etnisk danske på det her hold, og resten var altså var indvandrerpiger. Ja. Og det vil sige, det er ikke sådan, at det er blandede piger, hvor den ene hedder Fatima, og den anden hedder Frederikke. Altså, det er slet ikke der, vi er. Nej. Det er minoritetspiger, der deltager i svømningen. Ja, og der til det spørgsmål, hvis vi så siger, at det er præmissen for dit spørgsmål, så vil jeg så sige, nej, i min optik er det ikke en ønskværdig situation, at det er sådan, det skal være i evig fremtid. Jeg håber faktisk, vi kommer hen til et sted, hvor at kønsopdelt svømmeundervisning ikke er nødvendigt. Men jeg tror ikke på, at vi gør det ved at stå og råbe af de her etniske mindretal og sige, I skal bare forstå, at det er sådan, vi gør i Danmark. Jeg kan sagtens forstå argumentet, og det var også det, som hende her venstrepolitikeren, Caroline Stage, sagde. De må forstå, at hvis de skal til svømning, så skal de ligesom gøre det på den samme måde som danske børn. Ikke? Det tror jeg bare, altså det kan vi godt sige, men derfra og så til der sker noget, tror jeg, der er langt. Så det er jo mere spørgsmål om at sige, jamen lad os kigge på den konkrete situation. Altså noget af det, som jeg har oplevet i den her debat, jeg er blevet lagt ned på Facebook, fordi jeg har tilladt mig at mene, at det faktisk er ret fornuftigt. Ikke? Fordi at jeg så mener, at jeg er anklaget imod mig, at jeg er imod ligestillingen, og jeg skruer tiden tilbage, osv. osv. Så har jeg sådan, lad os kigge på den konkrete sag som et fænomen, et konkret fænomen, i stedet for at kigge på det som en principiel diskussion om ligestilling i Danmark. Altså, vi kan jo godt i Tingbjerg have et kønsopdelt hold, fordi vi der arbejder aktivt med integration, samtidig med, at ligestillingen i Danmark er noget, vi alle sammen værner om og kæmper for. Men så hvordan skal Mikkel Elsinger forklare sin 6-årige datter, at han ikke må komme og se hendes svømmeopvisning? Vi taler altså ikke om, at der sidder 30 savlende mænd ved hver svømmeundervisning. Nej, nej, nej. At vi taler om, at 6 gange om året, så kan forældrene af begge køn have mulighed for at komme og se deres børn. Mm. Hvordan skal Mikkel Elsinger forklare sin 6-årige datter, at han ikke må det? Jeg tror, han skal forklare det, og jeg forstår godt hans frustration, vil jeg sige, ikke? Men jeg tror, han skal forklare sin datter det lige præcis ud fra det perspektiv, der hedder, her, vi er et område her, hvor der er behov for, at vi får nogle af de muslimske piger ind i foreningslivet. Det betyder, at man laver nogle hold, som kun er for kvinder. Det betyder så, og det kan være, at han skal sige det til sin datter, og jeg ved, at han har fået tilbudt et andet hold også, som jeg ved ikke, om der så ikke passer ind i familiens plan eller andet, men det kan godt være, at det betyder, at han, og nu, det skal ikke, det overhovedet ikke for at lyde barsk, men det kan godt være, at han skal finde et hold til sin datter, og han må komme med. Er det hensyn, at vi stadigvæk kan have de kønsopdelte hold, så vi kan få de her piger ud af miljøerne? Og jeg håber jo også, at svømmeklubberne, når de gør det her, eller Hovedstadens Svømmeklub, når man gør det her, at det ikke kun handler om, at pigerne skal få lov til at være på svømmehold, som kun er for piger. Men at de arbejder aktivt med de piger og mødre, der kommer der, netop ved at prøve at vise dem og fortælle dem, det her det er Danmark, det er faktisk almindeligt at bade sammen. Og jeg håber, at de så får de her piger eller deres mødre til at sige, når I nu skal skifte svømmehold til næste gang, så vil vi gerne have, at I tager på et blandet hold. Altså, det er jo, altså, der ligger jo en præmis om en aktiv integrationsindsats i det her. Det tror jeg også, som jeg hører det, at Hovedstadens Svømmeklub er meget, meget opmærksom på. En ting er jo hensynet til, til de her minoritetspiger, som jo er en minoritet, så sidder der altså en majoritet af helt almindelige danske piger, som er vokset op med, at man kan få drengefnat, men ud over det, så er der altså ikke noget farligt med drenge. Når Mikkel Elsinger eller en anden far så skal begynde at forklare det, så kommer du ikke udenom, at du på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at sige, men det er fordi, at der i det her ligger, at mænd kunne finde på at kigge på 6-årige piger seksuelt. Altså, og hvordan skal en far nogensinde kunne forklare sin 6-årige pige det? Det tror jeg, hvis jeg var faren, ville jeg ikke tage det take på dig. Men det er jo det handler om. Nå, men det synes jeg jo ikke. Altså det der seksualisering, nu seksualiserer vi 6-årige piges kroppe-argument, det køber jeg altså ikke ind på. For mig er det en kulturdiskussion. Altså, og det kommer selvfølgelig af en religion, og det kommer selvfølgelig af, at man... Men altså, de 6-årige piger, som lærer, at de skal bade sammen eller svømme sammen med andre piger, får næppe at vide det, fordi at mænd står savler over jeres krop. Mm. Altså, men det ligger i deres kultur, det må vi på en eller anden måde tage udgangspunkt i. Men jamen, må jeg ikke lige sige til det andet? Jeg vil sige, altså... Nej, nu tabte jeg tråden, så bare lad den gå videre. Yes, du havde jeg siger, Gambarni, du er markeret. Ja, jamen jeg synes jo faktisk, for nu spørger du, hvordan skal Mikkel Elsinger forklare sin datter, hvad der sker? Og jeg vil bare sige, jamen han er faktisk, og hans datter er dem, der har det bedst i det her scenarie, fordi at han kan gå hjem og så forklare sin datter og simpelthen have alle mulige forklaringsmodeller. Mens de her andre piger, som kommer fra miljøer, der har krævet, at det her skal ske, jamen hvad får de af forklaringer? Altså det er det, jeg er bekymret for, ikke? Ja. Og du ved, så kan vi godt sige, jamen men det kan også godt blive langt ude med at sige seksualisering og hvad ved jeg, men jeg synes også, det er farligt at sige det der med, at det er bare deres kultur, og sådan skal vi, det må vi prøve at imødekomme, hvis vi skal prøve at få dem ind. Der er lige to ting. Det første er argumentet med at få dem ind i foreningslivet. Jamen, hvilket foreningsliv har vi egentlig fået dem ind i? Fordi at det er i virkeligheden bare en udvidelse af, hvad de allerede kender til, altså kønsopdelt inden for nogle normer, som de er opvokset i. Og det har jo ikke så meget med det danske foreningsliv at gøre. Ja, der var også et argument, der blev brugt i et andet sted i går, om at vi lærte dem de danske værdier at kende. Det ved jeg ikke, om hvordan man gør. Altså, det kommer selvfølgelig an på, hvordan, om der er den her integrationsindsats. Jeg ved ikke nærmere om den. Det kunne være spændende at se det nærmere. Dernæst så er det sådan, vi bliver nødt til at huske på, at integration er ekstremt svært. Det er i hvert fald min opfattelse af det. Jeg er flygtning fra Afghanistan og kom med min familie her til for 20 år siden. Og integration er meget, meget svært. Det er brolagt med millioner af kompromiser, man skal tage. Og konstant, diskussion internt i familien om, kan vi tillade os det? Hvilken retning skal vi gå? Og jeg tror bare, det er meget svært. Hvis jeg nu forestiller mig, at jeg var en pige, i min familie skulle argumentere for, hvorfor jeg gerne vil gå på kønsblandet hold næste gang. Men så er det jo sådan set, så vil svaret med mine forældre være, er det bare fordi, du gerne vil have mennesker se på din krop, så? Er det fordi, du tørster efter den her kønsblanding, fordi der er noget seksuelt i det? Altså det ved jeg, vil komme op i det miljø, jeg er vokset op i. Og de der kampe der, ikke? Altså jeg vil ønske, det ikke var så svært, at integrationen skulle foregå på den måde, men de er nødvendige. Men ja, så tænker du ikke, fordi jeg hører, hvad du siger, Nej. Og jeg har stor respekt for det, men når jeg hører Hovedstadens Svømmeklub og bestyrelsesformand udtale sig, så handler det jo faktisk netop om at prøve at have en aktiv integrationsindsats og få fat i de forældre, fordi jeg er jo helt med på, at det nytter ikke noget, man bare siger til pigen, gå hjem og sig til din mor og far, Nej. At næste gang skal du på et blandet hold, men vi skal have fat i forældrene, og her i mødrene helt specifikt. Ikke? Og jeg tror bare, jeg har det bare lidt svært. Jeg synes jo egentlig, at han sagde det meget fint. Jeg har glemt, hvad han hedder, bestyrelsesformanden der for Hovedstadens Svømmeklub, men jeg synes, han sagde det meget fint tidligere. Hvad er alternativet? Hvad vil I ellers gøre? Vil I så bare lade dem være derhjemme og forvente, at det finder de nok selv ud af? Er det hårdt mod hårdt? Altså, og jeg har det jo sådan lidt i forhold til det med, du sagde før, hvordan skal man som far forklare sin datter, at hun faktisk sådan lidt må give afkald på nogle rettigheder? Det er også et spørgsmål om, hvad er en retsstats opgave? Jeg har jo altid haft det sådan, at en retsstat har en særlig opgave faktisk også i at beskytte sit mindretal. Og når jeg siger beskytte, så handler det ikke om at bevare kulturer, der ikke er forenlige med vores, men at arbejde med mindretallet i et tempo, som måske er lidt anderledes end sin majoritet. Altså fordi ellers så får vi et sort og hvidt samfund, hvor der ikke er plads til folk, der måske kommer fra andre kulturer og tænker anderledes. Karolina Maja, on that note, så er der en lytter, der skriver, at jeg kan på ingen måde acceptere det her. Skal homoseksualitet så heller ikke undervises om i skoler med muslimske elever, fordi at det er forbudt? Altså, jeg ved godt, at du gerne vil væk fra principperne over til det her fænomen, der hedder Tingbjerg. Fordi nu laver men han... men det ændrer jo bare ikke på, at vi har nogle principper, som fungerer som nogle rettesnore for os. Vi vælger politikere på baggrund af nogle principper. Vi har en forventning om, at de står fast på de her principper. Principper betyder noget for måden, vi indretter samfundet på, og hvilken retning samfundet bevæger sig i. Præcis. Så derfor så bliver vi jo nødt til også at kigge på, at når en lytter ser lige præcis det her med, jamen skal der så heller ikke undervises om homoseksualitet? Mm. Skal der ikke være seksualundervisning? Skal der ikke være kristendomsundervisning? Mm. Så kan du sige, at det er jo langt væk fra, hvad vi er, men det er det jo ikke nødvendigvis. Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at principper er super vigtige, og hvis vi ikke kunne have, altså hele vores retssamfund bygger på principper, og selvfølgelig skal man undervise i homoseksualitet i folkeskolen, vi bliver også bare nødt til, når der er en konkret situation som den her, så bliver vi nødt til at konfrontere den ud fra den som et fænomen. Det er det, jeg holder fast i. Altså, og derfor skal den jo blandes sammen med den principielle diskussion. Det er ikke, fordi jeg ikke vil tage den principielle diskussion. Men hvis vi kun tager den principielle diskussion, som der er mange, der har skrevet til mig, og mange lytter og sådan noget, der siger, jeg kan simpelthen ikke acceptere det. Det er i strid med danske værdier. Det skal bare ikke kunne lade sig gøre. Så kan jeg sige, nej, principielt er jeg sådan set enig. Det er i strid med danske værdier. Det synes jeg også er forkert. Men det hjælper jo ikke noget på situationen. Altså, så jeg har det også bare sådan lidt, lad os nu prøve en gang imellem at tage det pragmatisk, altså gå pragmatisk til det og prøve at se, hvordan vi kan løse problemet, ikke? Uden at vi går på kompromis med danske ligestillingsværdier. Ja, så kan bare, hvad er løsningen? Jamen, det er fantastisk, fordi nu spørger man, hvad er alternativet? Og jeg ved ikke, om der er noget alternativ for hovedstadens svømmeklub, men jeg synes jo, at alternativet i civilsamfundet er meget tydeligt at se. Altså, der er konstant, altså der er kommet den her fantastiske forfront af stærke minoritetsetniske personer, unge alle sammen, som har stiftet organisationer, som hver dag tildrager flere og flere, mere og mere frihed til sig. Og det synes jeg er fantastisk. Og jeg vil bare sige, og det igen, det vender tilbage til integrationen, der hvor den er virkelig svær, der gør den altså også ondt, og det gør ondt på de unge, som i virkeligheden bliver selve spydhovedet på integrationen. Og det er bare, hvis Og den altså, med eneste rettighed bliver... Må jeg give et eksempel? Mm. I det miljø, jeg voksede op i, der var det meget illeset, at en afghansk kvinde skulle gifte sig med en dansk mand. Mm. Det var der så en afghansk kvinde i vores miljø, der gjorde. Og hun blev udstødt. Mm. Hun blev udstødt i flere år, alle talte ned om hende. Efter et par år, så kom hun tilbage igen, og så var den kamp ligesom taget, hvis det giver mening. Mm. Altså, så var det, så kunne vi godt se, at det var da latterligt, at det var sket for hende. Og så den næste, der skulle gifte sig med en dansk mand, skulle ikke gå igennem det samme. Og jeg vil bare sige, hvis der var et eller andet argument, som hendes forældre kunne bruge imod hende, som så også havde, du ved, statslig symbolværdi, så ville det være langt sværere at så vinde de her rettigheder. Altså det ville være, især det her med kønsblandet svømning. Jeg tænker, Marni, tusind tak, fordi du kom herind, som altså er debattør og afghansk flygtning, så om nogen også inde i miljøet. Også tusind tak til dig, Karoline Magdalena Meyer, forhenværende medlem af Folketinget, forhenværende gruppeformand, medlem af Alternativet, fik jeg sagt. Tusind tak, fordi I begge to kom herind. Vi skal nemlig lige nå, inden at vi stopper, og sige goddag til dig. Hej, Hussein. Hej. Hej, du hedder Hussein. Elsa, ej, du må hjælpe mig med El Shabini. Du er socialrådgiver, og så er du far til Jasmin. Og hun var 12 år gammel, da hun startede til kønsopdelt svømning. Og under den her svømning, der var der jo så kun piger og kvinder til stede, og ruderne ind til svømmehallen, de var slørede, og svømmeklubben havde indkøbt burkinier til de her piger, der gerne ville tage en uddannelse som svømmetræner. Hvorfor skulle din datter gå til kønsopdelt svømning? Det er fordi vores kultur, at hun skal ikke svømme for en fremmed mand. Hun er 12 år, hun er lille, så hun kan ikke forsvare sig selv. Hun kan ikke sine grænser. Derfor det var meget vigtigt, at hun svømmer og går til visningssvømning kun til piger. Nu hun er 15 år, hun hjælper med træner, og nu hun klasser, og nogle gange hun får lov at bare gå til almindelig svømmehalle med andre. Okay. Jeg gik også til svømning, da jeg var 12 år gammel, og det var på blandet hold, og jeg mener endda, at vi havde en mandlig træner, der hed Christoffer, og skulle jo på intet tidspunkt forsvare mig selv mod mænd. Altså, er det et problem, at når man er 12 år gammel, at der kommer nogen ind i svømmehallen, eller hvordan skulle hun forsvare sig? Nej, det er ikke det problem. Det er princippet. Selvom, da de kigger i børnehaven, for eksempel, Det var vigtigt for mig, jeg har snakket med pædagog, at hvis de skal skifte blinde af et eller andet, var det, det var smål, så det skulle være en kvindelig pædagog, ikke en mandlig pædagog. Du har holdt en masse historier, så hvorfor jeg sætter mine børn i risiko, der skal et eller andet, de kommer ud mod en forkert menneske. Så jeg mener. Hvad skulle der kunne ske? Der skal bare for eksempel sexchikaner, for eksempel. Vi har holdt mange gange, der skal i børnehaver, at mandlige pædagog og kommer til en små børn med sexchikaner eller et eller andet bare, du ved du. Så det var simpelthen en bekymring for overgreb på din datter? Ja, lige præcis. Og nu er hun 15 år gammel. Vil man ikke tro, at sandsynligheden for, at man kunne blive udsat for sexikane, er større, når man er 15 og mere udviklet, end når man er 12? Nej, mere 15 år, hun er mere forsvar, mere kender grænser, mere ved og klar over, hvad der fungerer. Er det forkert eller rigtigt? Men hvis det er små børn, det ved jeg ikke. Det der kan ske flere gange, og de bliver bange, og de skal ikke sige til mor og far, du ved du. Men store børn, så det er lidt mere. De kan godt forsvare sig selv. De er mere kloge og forsvarer mere. De er klar over, hvad det er situationen. Det er forkert eller rigtigt. Mm. Hvad tænker du om de etnisk danske forældre, der er helt ned fra babysvømning og opsender deres børn til blandet svømning? Det må de selv om. Okay, det må de selv om. Ja. Hussein, jeg skal simpelthen have hjælp med efternavnet igen. Undskyld. El Shabini, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Selv tak. Er socialrådgiver og far til Jasmin El Shabini, der var 12 år i forsommeren 2016, og altså deltog i kønsopdelt svømning i den her svømmehal, hvor at ruderne ind til svømmehallen var sløret til, og at svømmeklubben havde indkøbt bikinier til de piger, der ønskede at tage uddannelsen som svømmetræner, altså at skulle gøre det et sted, hvor der ikke var mulighed for kønsopdeling. Det betød, at i en periode på 3 år, at man gik fra 0 nydanske piger mellem 5 og 12 år, gik til svømning til, at 246 danske piger gik til svømning. 55 minutter er slut for i dag. Vi er tilbage igen på mandag. Klokken er næsten 16, og så er der nyheder, og derefter fede.